8. Spójrz na jego wyposażenie. Nawigacja, automatyczna klimatyzacja, czujniki cofania i lakier metalizowany. I ten rabat do 10 500 zł. Mógłbym wiecznie siedzieć w nim z tobą. Emotion Days w salonach Peugeot. Wyprzedaż modeli z rocznika 2014. Sprawdź całą ofertę. Zapraszamy do salonów. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 21 stycznia, jest 20. Małgorzata Spór, zapraszam na serwis Trójki. Premier Kopacz interweniowała w Berlinie w sprawie polskich przewoźników. Co ustalono? O tym za chwilę. Trzy osoby lekko ranne w karambolu w Małopolsce na autostradzie A4 w miejscowości Jodłówka. Zderzyło się 7 aut. Ruszył proces urodzonej w Polsce Niemki oskarżonej o wspieranie dżihadystów. Kobieta odmówiła składania zeznań w sądzie. Ministrowie z Polski i Niemiec będą rozmawiać o naszych przewoźnikach. Tak ustaliły podczas rozmowy telefonicznej premier Ewa Kopacz i kanclerz Angela Merkel. Chodzi o przepisy, które obowiązują od 1 stycznia, a które dotyczą płacy minimalnej w Niemczech. Właściciele każdego rodzaju transportu muszą zapłacić na przykład kierowcy 8,5 euro za każdą przepracowaną na terenie tego kraju godzinę. Bez względu na to, czy pracodawca ma tą siedzibę, czy nie. Polscy przewoźnicy mówią, że to może ich doprowadzić do bankructwa. O tym, co ustaliły premier Kopacz i kanclerz Merkel, informuje rzeczniczka rządu Iwona Sulik. Będą rozmawiać bezpośrednio ministrowie pracy i polityki społecznej oraz infrastruktury i rozwoju obu krajów. Do takich kontaktów, ale nie bezpośrednich, tylko telefonicznych, dochodziło w ostatnim czasie często, a teraz polscy ministrowie mają jechać do Niemiec po to, żeby o tej kwestii rozmawiać. Oczywiście pani premier podkreśliła, że Polska ma wątpliwości co do zgodności nowych przepisów niemieckich z prawem Unii Europejskiej. Przewoźnicy protestują przeciwko tym nowym przepisom, a Jan Buczek ze Stowarzyszenia Przewoźników Międzynarodowych podkreśla, że w tej chwili nikt nawet nie zna szczegółów niemieckich regulacji. Jak mają rozliczać? Czy te 8,5 euro to będzie dotyczyło od wjazdu na obszar Niemiec do wyjazdu? Czy kierowca, który przejedzie i prześpi się za granicą, też jemu należy naliczać taką kwotę? Czy tylko wtedy, kiedy jest za kierownicą? Chcemy, żeby nasi politycy i odpowiedzialni za nasze państwo, przedstawiciele administracji, nie myśleli teraz o nartach, o urlopie, tylko wzięli się do roboty i ruszyli naszą branżę, dlatego że w tej chwili stoimy. Spotkanie z przewoźnikami w Ministerstwie Infrastruktury zapowiadane jest na najbliższy poniedziałek. Przed sądem w Düsseldorfie ruszył proces pochodzącej z Polski Karolinie R., oskarżonej o wspieranie dżihadystów. Mająca polskie i niemieckie obywatelstwo kobieta jest oskarżona o zebranie 11 tysięcy euro i kilku kamer wideo dla terrorystów z Państwa Islamskiego. Za jednego z nich wyszła w Syrii, to właśnie swojemu mężowi przekazywała pieniądze i sprzęt wykorzystywane do kręcenia filmów propagandowych. Mężczyznę widać na jednym z nich, nakręconym niedaleko miasta Homs. Pozuje przed stosem zwłok. Jak widzicie, urządziliśmy rzeźnię, mówi. 25-letnia Karolina R. została aresztowana w marcu podczas wielkiej akcji niemieckiej policji przeciwko dżihadystom. Od tego czasu przebywa razem ze swoim niespełna 2-letnim dzieckiem w areszcie. W sądzie pojawiła się w niebieskim czadorze całkowicie zasłaniającym twarz. Razem z nią na ławie oskarżonych zasiadło dwoje 22-letnich Niemców. Żadne z nich nie chciało w sądzie zeznawać. Politycy wszystkich brytyjskich partii podejrzewają zmowę w kolejnym opóźnieniu publikacji raportu na temat wojny w Iraku w 1983 roku. Kontrowersje wzbudził list szefa komisji dochodzeniowej do premiera Davida Camerona, że nie zdąży ogłosić swojego raportu przed wyborami powszechnymi w maju. Więcej na ten temat z Londynu, Grzegorz Drymar. Analitycy twierdzą, że nikt nie powinien oczekiwać większych korzyści wyborczych z raportu, ale liderzy i posłowie wszystkich partii są w równej mierze oburzeni tą kolejną zwłoką. Komisję powołano jeszcze w 2009 roku, aby zbadała podstawy prawne wojny irackiej, jej przebieg i wnioski z niedociągnięć. 6 lat później komisja czeka jeszcze na odpowiedź osób skrytykowanych w raporcie, w tym byłego premiera Tony'ego Blaira. Opóźniał on już poprzednie dochodzenia, odmawiając zgody na ujawnienie swoich prywatnych rozmów z prezydentem George'em Bushem. Jak się podejrzewa, zagwarantował mu brytyjskie poparcie, nie zasięgając opinii gabinetu ani parlamentu. Teraz komisja zapewnia jednak, że to nie Blair jest przyczyną zwłoki. Udział Wielkiej Brytanii w inwazji Iraku u boku Amerykanów budził kontrowersje od samego początku. Perspektywa wojny sprowokowała w Londynie największą demonstrację w brytyjskiej historii z udziałem miliona osób. Jeszcze przed inwazją pojawiły się też zarzuty, że premier Tony Blair mocno podretuszował raport w sprawie rzekomej irackiej broni masowej zagłady, aby uzasadnić wojnę. Jak wiadomo, potem okazało się, że Saddam Hussein takiej broni nie miał. Dla Polskiego Radia Grzegorz Drymer, Londyn. W serwisie jeszcze informacja dla kierowców. Zablokowana jest autostrada A4 w kierunku Krakowa na odcinku między stolicą Małopolski a Tarnowem w miejscowości Jodłówka. Zderzyło się tam 7 aut. O skutkach informuje Sebastian Woźniak z Małopolskiej Straży Pożarnej. W wyniku tego zdarzenia 3 osoby zostały lekko ranne. Na skutek tego wypadku autostrada w kierunku Krakowa została zablokowana. Na miejscu pracują 4 zastępy straży. Przyczyny zdarzenia i okoliczności tego wypadku bada pracująca na miejscu policja. I do czasu, aż policjanci nie skończą pracy, będą utrudnienia w ruchu. To był Serwis Trójki. W nocy miejscami trzeba będzie uważać na mgłę, a temperatura od minus 3 stopni na Pomorzu Zachodnim do plus 2 na Podkarpaciu. Jutro zachmurzenie duże z przejaśnieniami na południu, słaby deszcz lub mrzawka. W innych regionach niewielkie opady śniegu, które po południu przejdą w deszcz ze śniegiem albo deszcz. Od 1 stopnia na północy kraju do 4 na południu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Pierwsza w Europie XIX-wieczna inwentaryzacja zabytków opisana i zilustrowana przez Kazimierza Strączyńskiego. Jedyny egzemplarz ocalały po II wojnie światowej w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego, uzupełniony o współczesne zdjęcia i komentarze we współpracy z Narodowym Instytutem Dziedzictwa. Kazimierza Strączyńskiego, opisy i widoki zabytków starożytności w Królestwie Polskim 1844-1855. Do nabycia jedynie na www.zabytek.pl. Agencja Muzyczna Polskiego Radia zaprasza na trasę koncertową promującą album Alosza Awdziejew Koncerty w Trójce. Najbliższe koncerty m.in. w Olsztynie, Suwałkach i Toruniu. Więcej informacji na stronie aloszaawdziejew.pl. Alosza Awdziejew Koncerty w Trójce. Album poleca Agencja Muzyczna Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Program alternatywny. Jak działają leki i zioła, a jak się mają wiersze i proza, i czy sypiają razem czy osobno, i czy woła głodna szczęścia, głód daje mi apetyt i ruch. Płynę kłania, uczucia doznania. Czucie w stopach nie pozwala mi chodzić w butach. Jestem głodna, dusze lubią mój brzuch. Możesz dotknąć, bo to jest świadek dwóch cudów. Na mnie już obrazy nie muszę. Pełni maleje z księżycem moja głowa. Nightmarks Electric Trio na rozpoczęcie drugiej godziny programu alternatywnego dzisiaj. Nie przypadkiem, bo nie ma przypadków. Oczywiście dlatego, że to jest fajny utwór, ale także wiąże się, myślę, we wspomnieniach wielu osób z pewnym konkretnym festiwalem, którego, jak ustaliliśmy przed chwilą, Krzysztof Białkowski jest w naszym studiu. Dobry wieczór. Dobry wieczór. I dla festiwalu o najdłuższej nazwie świata jesteś Arturem Rojkiem. Ustaliliśmy ci taką funkcję. Tak, to my... To pierwszy raz jest taka sytuacja, że jestem tutaj u ciebie i nie wiem, co powiedzieć po takim czymś. No to ja powiem, jak nazywa się festiwal. Będę otrzymywał, że to ty wymyśliłaś. Red Bull Music Academy Weekender Warsaw. No bo to jest właśnie, no co powiedzieć, dyrektor festiwalu, pomysłodawca, to są wszystko takie jakieś niewypełniające trudu, znoju, potu, nerwów i niepewności do samego końca opisy. Wszystko też nieprawdziwe, bo jakby ten festiwal, no to nie jest jakby one man show, znaczy to jest po prostu wydarzenie, które robi grono ludzi w naszej firmie, w firmach współpracujących i tak naprawdę oni nawet są ważniejsi niż ja. No, to jakby ja to staram się tylko, żeby to się nie rozleciało. W zeszłym roku po raz pierwszy festiwal o długiej nazwie zagościł w Warszawie, bo jego edycje w innych miejscach świata miały już miejsce i to był taki eksperyment, sprawdzenie, czy się uda. Eksperyment dla nas też, jako dla radia, bardzo przyjemny, ponieważ poprzedzony, po pierwsze, koncertami w naszym studiu, no poza jednym smutnym wydarzeniem, to były bardzo dobre i ciekawie spędzone wieczory. Koncert inaugurujący cały festiwal też odbył się na antenie naszego radia, więc dużo, dużo wspomnień po pierwszej zeszłorocznej edycji, a dzisiaj już teraz w styczniu ogłosiliście informacje dotyczące edycji numer 2. No i chyba zacznijmy od tego, że zmiana terminu. Tak, zmieniamy termin z tego powodu, że w zeszłym roku debiutowaliśmy i zależało nam na jak najfajniejszej pogodzie, bo festiwal ma charakter bardzo warszawski, w tym sensie, że stara się pokazać to miasto od fajnej strony i też skupić się trochę na takiej muzyce, jaka jest w tym mieście słuchana. Chcieliśmy trochę wykorzystać jakby wakacyjną pogodę, ale zdecydowaliśmy się teraz w tym roku przesunąć trochę wcześniej, bo festiwal odbędzie się w połowie kwietnia, od 16 do 18 kwietnia. Głównie z tego powodu, że chcemy jakby trochę jakby otworzyć może sezon festiwalowy, a też trochę pokazać, bo to jest inne wydarzenie i my na pewno nie staramy się konkurować z innymi ugruntowanymi festiwalami. Co więcej, ja bym bardzo chciał, żeby wszyscy, którzy przyszli na nasz festiwal, też potem zwiedzili Polskę po tych wszystkich najważniejszych wydarzeniach, więc dlatego kwiecień i też liczymy, że kwiecień będzie, to się często zdarza, takim pierwszym sygnałem. Znaczy, to jest najpiękniejszy wiosennym miesiąc roku, bo to są urodziny trójki, więc wiesz, to jest miesiąc, w którym zawsze kwitną już bzy, to też, w Warszawie przynajmniej. To też jest dosyć ważny element. No to powiedzmy jeszcze, że wcześniej sam festiwal poza Warszawą był w takich miastach, może tutaj od razu się pogoda też wyświetli niektórym, jak w Madryt, jak Tokio, no nie wiem, nie potrafię stwierdzić, ale Belfast, tam na pewno padało, w Sztokholmie, tam na pewno jest zawsze tak pogoda zła, prawda? Tak, a w Warszawie będzie... No mam nadzieję, że będzie fajnie, a jeśli nie będzie fajnie, to też nie macie czego obawiać, dlatego że zmieniamy trochę pomysł. Będziemy w dużej mierze w miejscach, które są zadaszone, w miejscach, które są wewnątrz Pałacu Kultury, ale nie tylko, więc jakby jesteśmy niezależni od tych warunków pogodowych. Natomiast też festiwal, tym, którzy pamiętają zeszłoroczną edycję, w dużej mierze odbywa się przed Pałacem Kultury na otwartym powietrzu i ten element też zostawiamy, więc jeśli będzie fajna pogoda, to super, jeśli będzie zła, to nic nam nie zrobi. Już teraz na Facebooku można znaleźć informacje o tym wydarzeniu. Linki także u nas na stronie Polskie Radio Paweł / Trójka, / Alternatywny. Podczas dzisiejszego oznajmiania nowej daty festiwalu i tego, że w ogóle będzie druga edycja, poznaliśmy także pierwszych wykonawców, więc jeżeli pozwolisz, to zróbmy teraz przerwę w naszej rozmowie właśnie na jednego z nich. Ustawiłam Buraka Sound Systema. Może być? Przyjadą? No na pewno przyjadą. raka. One love. Kuduro está civilizado. Isto está mais do que comprovado. Está junto, não está misturado. Reparo o perfil do doutorado. Portugueses a minha procura. Faço cultura com rima pura. Só por isso estou em altura. Chove lá toda tipo loucura. Só peniquei pra te ir embora. Eu canto com muita coerência. Sobretudo uma inteligência. Mas não deixo de ser um gangsta. Tá refinar, quer comparar? Ou não por acho que é boa. Pra mim da boa, tá tipo ya. Doutor, tá lida. É tipo aguaba. É tipo abajá. Buraka Sound Systema, taki utwór, który można uznać za evergreen w wykonaniu tej grupy, Sound of Kuduro. Tutaj Ema jej gościnnie wystąpiła w tej wersji, Krzysztof Białkowski w naszym studiu. Raz jeszcze dobry wieczór. Dobry wieczór. Rozmawiamy o drugiej odsłonie Warsaw Weekendera, festiwalu, który odbędzie się w Warszawie. Jak sama nazwa wskazuje, od 16 do 18 kwietnia trwać będzie. Dobrze, to ile scen i ilu wykonawców docelowo, bo dzisiaj ogłosiliście kilku. To zresztą może powiedz, co poza Buraka Sound Systema, bo to już jest tak, dzisiaj jasne. Dzisiaj ogłosiliśmy jeszcze kilku wykonawców. Pojawią się na festiwalu Cats and Dogs, czyli taki eksportowy nasz duet muzyki house, techno, generalnie niezależnej muzyki tanecznej, klubowej. Dotknięci takim no, powtarzającym się w Polsce od czasu do czasu znakiem, rozpoznawani na świecie, mało znani w Polsce. No, w Polsce chyba nie tak aż bardzo mało znani, bo jakby... Może za mało, tak. Może za mało, natomiast na pewno to są artyści, którzy świecą międzynarodowe triumfy i są super szanowani przez niezależną scenę muzyczną. I bardzo się cieszę, że będą u nas, dlatego że już dosyć długo nie grali w Warszawie. Kto jeszcze? Będziemy mieć trochę hip-hopu, Vena ze składem żywych instrumentów Electro Acoustic Beat Session, Evian Christ, czyli producer współpracujący z Kanye Westem w swoim własnym show, które jest bardzo imponujące z elementami wizualnymi. Dorian Concept ze swoim też w nowym wcieleniem, czyli z trio, z dwoma ludźmi, z C-Dreamem i z Kloniusem. No i całość otworzymy, i to też jest w pewnym sensie nowum, koncert otwarcia, który się odbędzie w Lutosławskim, w studiu koncertowym imienia Lutosławskiego. I to jest koncert, który ma dla mnie jakieś szczególne znaczenie, dlatego że to będzie warszawska premiera takiego projektu tworzonego przez tertemblistów, DJ-ów i muzyków symfonicznych. Nazywa się Steve Nash Entertainment Orchestra i wydaje mi się, że to będzie bardzo spektakularne otwarcie całego festiwalu. Zgadzam się i mam nadzieję, że wszystko, co się będzie działo w studiu imienia Witolda Lutosławskiego, będzie przenosiło się także na antenę. To, co w zeszłym roku bardzo podobało mi się podczas tej pierwszej odsłony, to właśnie to takie naturalne przenikanie się kilku światów. Być może to jest źle powiedziane przenikanie się, bo one po prostu są razem, ale na przykład takie projekty jak Niewidzialna Nerka, czyli hip-hop i to w tej swojej odsłonie takich evergreenów. Z jednej strony, z drugiej strony tak trudne propozycje jak Pink Freud grający Otekr. To przecież było wyzwanie, a przyjęte w ogóle entuzjastycznie i z jakimś szaleństwem w wypełnionej sali Teatru Studio, pozbawionej na ten wieczór specjalnie tych fotelików, które zwykle tam się znajdują. No mnóstwo było takich ścieżek, które pewnie każdy uczestnik mógłby opowiedzieć na własną rękę, ale kilka najlepszych koncertów zeszłego roku widziałam właśnie podczas tej pierwszej odsłony waszego festiwalu. Ja myślę, że bardzo fajnie, że to powiedziałaś, dlatego, że to jest coś, co my chcemy faktycznie osiągnąć. Ten festiwal z definicji jest mały. To są cztery sceny, które są niedaleko od siebie. Maksymalnie 30 kilku artystów przez dwa dni się pojawi. Przez trzy dni tak naprawdę w tym roku. I my chcemy po prostu, wydaje nam się, że to jest taka optymalna liczba, żeby zobaczyć kilka koncertów w całości, zaplanować sobie ścieżkę i trochę nie gonić, tak jak to jest na dużych festiwalach, od sceny do sceny, żeby wszystko, mówiąc wprost, zaliczyć, jak to się nieładnie mówi. I faktycznie my też wierzymy, że muzyka jest jedna, że trochę jest tak. I pomysł na dobór artystów jest taki, że chcemy... Tutaj nie ma jakby największych gwiazd, tu nie ma najbardziej popularnych artystów. Natomiast to są... często ikony swoich gatunków muzycznych, czyli jeśli myślimy o muzyce mocno zakorzenionej w afrykańskich rytmach, kuduro, no to Buraka Sound System jest absolutnym tak zwanym headlinerem takiej sceny na skalę światową. Jeśli myślimy o współczesnej elektronice, Evian Kress jest jednym z najbardziej gorących producentów. Jeśli myślimy o chaosie, to Cats & Dogs na pewno są jednym z najciekawszych artystów, którzy się pojawili w ciągu ostatnich kilku lat. Tu możesz postawić kropkę i możemy zagrać Cats & Dogs. Jasne. A potem wrócimy do rozmowy, bo cały czas oczywiście Steve Nash i ta jego orkiestra, z jednej strony orkiestra, a z drugiej strony orkiestra turntablistów, nie wiem, czy tak można to powiedzieć po polsku, no, czeka na oddzielną opowieść. Więc zróbmy teraz przerwę na muzykę Cats & Dogs, a potem wracamy do rozmowy. So right tonight. Cats and Dogs, nagranie Starlight, bo to jest właśnie ten moment wieczoru, kiedy być może gwiazdy na nas patrzą. Krzysztof Białkowski w naszym studiu, raz jeszcze dobry wieczór. Dobry wieczór jeszcze raz. Warsaw Weekender, edycja 2015 roku, w kwietniu rozpoczynająca się na tapecie. I teraz przed nami opowieść o koncercie otwarcia, jednocześnie opowieść, bo sam już zaznaczyłeś, że bardzo się cieszysz, że będzie można zrobić premierę w Warszawie tego występu na żywo, to opowiedzmy, co się kryje pod tymi zagranicznymi nazwami. Steve Nash i dalej te wszystkie orkiestry. Tak, to jest śmieszne, bo to brzmi faktycznie, jakby przyjeżdżał ktoś nie wiadomo skąd. Natomiast Steve Nash to jest bardzo zdolny muzyk, DJ i producent z Torunia, który skończył szkoły muzyczne, jest w pełni wykształconym artystą. I to jest projekt, który też ja darzę bardzo mocną, taką prywatną emocją, dlatego że opowiem, na czym on polega. No, jest 9 tertemblistów. Tertemblista to jest takie pojęcie trudne, oznacza DJ-a, który wykorzystuje gramofon jako instrument, ale więc nie tylko puszcza utwór, a bardziej wykorzystuje go do wydawania różnych dźwięków. I to mogą być dźwięki, które faktycznie pochodzą z płyt, ale to mogą być też dźwięki, które pochodzą z robienia jakichś fizycznych rzeczy ze samą obudową czy takimi rzeczami. No i jakby to jest człowiek o bardziej takiej wysokiej maestrii technicznej, no po prostu obsługa tego sprzętu wymaga niesamowitych umiejętności. 9 takich muzyków, którzy dogrywają i tworzą partie muzyczne za pomocą gramofonów, do nich 20 kilku muzyków symfonicznych i dlatego Turntable Orchestra. Muzyka, którą robią, którą będą wykonywać, to są autorskie koncepcje właśnie Steve'a Nasha, dlatego on jest jako też pomysłodawca wyróżniony i to jest dlaczego. I on się też tak... jest obecny na scenie. Tak, on jest też obecny na scenie. Wszystkich tych dokładnie. Muzyków w garści. On gra na fortepianie i to jest taka sytuacja w zasadzie, której chyba każda osoba, która organizuje festiwal, najbardziej lubi. Znaczy po prostu ja zobaczyłem ich pierwszy raz podczas jakiejś próby na początku listopada, gdzie tak naprawdę nie było wiadomo, jak ten projekt wyjdzie i czy będzie fajny. I od razu podjęliśmy decyzję, że tak, że chcemy w tym otworzyć festiwal i no mam, nie ukrywam, duże oczekiwania co do tego występu, dlatego też się cieszę, że nie tylko to będzie warszawska premiera, ale że będzie transmitowany na antenie Trójki, więc myślę, że wiele osób będzie mogło. Mam taką propozycję, posłuchać. Żebyśmy tylko tak nie podgrzewali atmosfery, jak na przykład lubią dziennikarze podgrzewać, że Ida ma dostać Złotego Globa, koniec, kropka. Nie? Jak nie dostaje, to przez następnych kilka dni w ogóle nie ma tematu, bo wszyscy są obrażeni. Więc tutaj może zadajmy taką pracę domową, jeżeli ktoś jest zainteresowany, bo można znaleźć na przykład zdjęcie. Już po samym zdjęciu i ustawieniu tych facetów z gramofonami z tyłu i orkiestra z przodu, już robi się naprawdę tak interesująco. No i kiedy jeszcze się uda gdzieś, tylko nie wiem, czy to, co wy pokazywaliście mi kiedyś, to czy ten link można też znaleźć gdzieś w internecie? Chyba nie. Nie można tego podejrzeć. W internecie na stronie redbull.pl jest jakiś zapis ich koncertu krótki, no, więc myślę, można że tam... nasi słuchacze na pewno sobie poradzą z tym, żeby dotrzeć do tych zapisów. Zresztą każdy, kto kiedykolwiek widział, jakie mistrzowskie sytuacje mogą wyjść, jeżeli zdolny człowiek stoi przy gramofonie i opanował do perfekcji to, co można z nim zrobić, no to już wie, że to naprawdę będzie interesujące. Ciekawa jestem, jaka jest dynamika zmian, czy jakby te wszystkie koncerty, występy są identyczne, czy też nie, no ale tego na razie jeszcze powiedzieć nie możemy, prawda? I nie możemy i chyba nie bylibyśmy w stanie, bo tak naprawdę no to jest projekt, który będzie, pojawia się dopiero teraz na rynku, więc będziemy o tym chyba mogli dopiero powiedzieć po wakacjach. No dobrze, to w takim razie wiem, że kolejne ogłoszenia. Przed nami oczywiście utwór, który ty zaproponowałeś, Mazurek Steve'a Nasha i jego orkiestry Turntablistów. Strasznie to brzmi, jak się odmienia, no ale trudno. Więc zmierzamy do tego, aby posłuchać wspólnie. To powiedz jeszcze, kiedy możemy się spodziewać kolejnych informacji. Aha, i nie powiedzieliśmy, że planujemy też koncerty, które będą się odbywały w naszym studiu, tak zwane koncerty poprzedzające. Tak, i to będą koncerty, na które będzie można uzyskać zaproszenia, słuchając Trójki, do czego zachęcam. Też śledząc stronę internetową wydarzenia, redbull.pl / Weekender. Tam też informacje o biletach. Niedługo trafiają bilety do regularnej sprzedaży, natomiast już teraz można zapisać się na taką super limitowaną pulę promocyjną, do czego zachęcam, bo bilety naprawdę nie są drogie. No i w sumie my dzisiaj podaliśmy 6 czy 7 artystów. Będzie ich ponad 30, 4 sceny, 3 dni. I co tydzień tak naprawdę będziemy rzucać jakąś nową perełkę. To w takim razie zachęcamy do trzymania ręki na pulsie. A na naszej antenie jest Steve Nash. Powiedz jeszcze, czy można gdzieś w ogóle te nagrania znaleźć? Czy to też jest tak na zasadzie... Nie, one jeszcze nie są nigdzie opublikowane i prawdopodobnie nie wyjdą na żadnym nośniku przed tym koncertem, więc no... Może nie będzie, nie chcę tak budować emocji jak wokół Idy, ale naprawdę jeszcze raz zachęcam. Dobrze, to dziękuję ci bardzo. Krzysiek Białkowski był naszym gościem. Dziękuję uprzejmie. A na naszej antenie zatem bardzo wyjątkowa sytuacja, bo mamy oto, legalnie mamy ten plik, tak? Tak, tak, to jest legalnie. Bo się teraz zaczęłam denerwować. Dobrze, to na naszej antenie Steve Nash. Utwór nosi tytuł Mazurek. Thank you. Steve Nash i Turntable Orchestra. Propozycja zatytułowana Mazurek na naszej antenie w związku z festiwalem, o którym opowiadaliśmy. Teraz przed nami zestawienie dwóch utworów. Jeden człowiek łączy oba te muzyczne projekty. Try too hard. I Won't Be Afraid, taki tytuł nosi to nagranie Sisyfusa. Wcześniej Sun Lux, zatem dwóch... Nie, źle chciałam to policzyć. Ten człowiek, który łączył te dwa projekty, to oczywiście Sun Lux, Serengeti i Sufjan Stevens w Syzyfie razem z nim. Sufjan Stevens zapowiedział wydanie nowej płyty w końcu na marzec tego roku. 11 utworów i tytuł już jest znany i oczywiście w sieci można Carrie and Lowell. No przynajmniej z okładki sprawdzić. Głębiej nie szukałam żadnych nielegalności. Jeżeli chodzi o nasze dzisiejsze spotkanie, to właściwie zabrakło w nim życzeń skierowanych do babci, dziadków. Zapomniałam, a cały czas chciałam powiedzieć, jak zastrzeliła mnie dzisiaj moja własna mama, która jest jednocześnie babcią dla moich dzieci. Otóż moja mama zapytała się mnie, czy ty słyszałaś o takim zespole? I tutaj już naprawdę byłam bardzo przerażona, bo mamy dosyć różne gusty muzyczne. Czy ty słyszałaś o takim zespole Der Vater? I naprawdę w tym momencie już rozweseliło mnie to złożenie w ustach mojej mamy bardzo. Moja mama zainteresowała się zespołem Der Vater ze względu na to ciekawe złożenie niemieckiej i angielskiej, niemieckiej i angielskiej w nazwie. My oczywiście zespołem Der Vater interesowaliśmy się już przy okazji ich debiutanckiej płyty, a będziemy ją przypominać w związku z występem Der Vater z Dierhofem 14 lutego. No ale to tak, z pozdrowieniami dla wszystkich babć i dziadków miałam zagrać Der Vater, jednak nie zdążę z nimi. Jutro nadrobimy Der Vater, a teraz na zakończenie szczególne nagranie z wyjątkowej płyty. Tak to chyba czasami niektórzy mówią. Ania Garbarek to jest artystka, która napisała ten utwór. Tytuł The Diver, ale chodzi tak naprawdę także o gościnny występ w tym utworze. I to nie jest ktoś nieznany. To jest Robert Wyatt, a to nagranie podebrałam z płyty Different Every Time, prezentującej co najmniej dwie odsłony, czy też dwie twarze tego fenomenalnego artysty. I tym właśnie dzisiaj kończymy. Bardzo dziękujemy za ostatnie dwie godziny. Agnieszka Szydłowska, Bartek Gil, a audycję zrealizowała Iwanka Kunewa. Polecamy stronę polskieradio.pl/trójka/alternatywny. Tam wszystko widać, a nawet po zakończeniu audycji będzie można wszystkiego posłuchać. At the edge of the diving pool, smiling and waving before letting himself fall, the faintest flash as the water engulfed him. Trójka i Narodowy Instytut Audiowizualny przedstawiają Szczepan Twarduch. Drach. Fragmenty. W trzech językach czytają Sonia Bohusiewicz oraz Andrzej Mastalerz. Muzyka Tomek Bachnowski. Fragment 24. Reinhold Ebersbach stoi przed drzwiami do pokoju, w którym mieszka jego córka Karolina. Obok stoi Dolores Ebersbach. Ist zu, stwierdza oczywistość Reinhold Ebersbach, naciskając klamkę. Zamknięte. Kind, mach doch die Tür auf, woła Dolores Ebersbach. Odpowiada jej milczenie, ponieważ martwa Karolinę nie może odpowiedzieć inaczej niż milczeniem. Dolores Ebersbach nie wie, co wydarzyło się za drzwiami, ale przecież wie. Nie myśli teraz o Karolinie Ebersbach. Myśli o człowieku, którego kocha i którego już nie ma. Reinhold Ebersbach stoi w swojej kamizelce z kamgarnu i gabardynowych spodniach. Stoi i patrzy. Faszeron Konstantin tyka w kieszeni kamgarnowej kamizelki. Dolores Ebersbach stoi w swojej koszuli nocnej w podomce z rozpuszczonymi włosami. Patrzą. Widzą ciało Karoliny Ebersbach na plecach w zmiętej pościeli. Okno zaś jest otwarte. Reinhold Ebersbach milczy. Sie schlaft, mówi Dolores Ebersbach, ponieważ tak właśnie postanowiła uważać, że jej córka śpi. Meine Liebe, vielleicht ist sie, mamrocze Reinhold Ebersbach i próbuje objąć żonę. Reinhold dotyka szyi Karoliny i nie wyczuwa pulsu. Sie ist tot. Dolores Ebersbach wychodzi z pokoju, który należał do jej martwej córki. Reinhold Ebersbach ostrożnie podchodzi do okna, z palcem na spuście rewolweru, co nie jest zbyt rozważne, bo można się łatwo postrzelić przy potknięciu, ale tego akurat Reinholdowi udaje się uniknąć. Wygląda przez okno. Zauważa leżące na rabacie bratków ciało. Józef Magnor nie czuje zmęczenia. Nie czuje nawet, że mdleją mu mięśnie czworogłowe uda, tak silnie naciska pedały. Z Niederwalstrasse skręca w prawo, w Bahnhofstrasse, przy której nie tak dawno fotografował się z Waleską i o tym myśli. Z Bahnhofstrasse wjeżdża w Nikolajstrasse, gdzie jeszcze świecą latarnie. W jednych oknach światła, w innych nie. Po czym przemierza Preiswitzstrasse i wjeżdża w ciemność. Chociaż wie, że jedzie do Gierałtowic, to nie odbija w prawo jak powinien, tylko jedzie prosto. Mija dworzec wąskotorówki i nie wie, dlaczego tak jedzie, zamiast skręcić na Schönwald, dlaczego jedzie prosto na Preiswitz, czy raczej już przy Szowice, i dowiaduje się tego dopiero, kiedy zeskakuje z roweru przy Gasthausie Dreikronen. Rzuca rower tam, gdzie się zatrzymał, wchodzi do części z wyszynkiem, gdzie jest pusto. Za barem znużony kelner. Einem doppelten Schnaps und ein Bier, mówi Józef. Kelner chciałby odmówić mu obsługi, ale widzi wystającą spod westy rękojeść parabelki i widzi, że właściciel parabelki może jej użyć. Widzi też, że w pośpiechu tu wpadł, więc pewnie dla kurażu wypije to piwo i podwójnego sznapsa i pójdzie swoją drogą, a on sam będzie mógł dalej pogrążać się w bezczynności, na której zresztą zleci mu reszta bezsensownego życia. Wyjmuje więc z maszyny do mrożenia pękaty kufel, nalewa skobela z beczki. Obok kufla stawia dwa kieliszki, do których nalewa wiśniowego sznapsa, bo akurat kończy się butelka i będzie można ją wyrzucić. Józef wypija. Pyta o papierosy. Są halpauzy albo zalem aleikum. Halpauzy, dobrze. Dostaje paczkę, płaci za tytoń i alkohol. Wychodzi przed Gasthaus. Zapala halpauza i z papierosem w zębach wsiada na rower. Jedzie prosto, na Przyszowice. Nie skręca w ścieżkę, która prowadzi do drogi na Schönwald i dalej na Gierałtowice. Jedzie teraz wolniej i pali jadąc. I w końcu jest. I puka do drzwi przyszowickiego domu Wojciecha Czoika, który już nie jest Adalbertem, tylko jest już Wojciechem. Czoik otwiera, wychodzi. Stoją w laubie. Zabiłych Dziołcha, mówi Józef Magnor, a w zasadzie mówi część Józefa Magnora, bo jakaś część Józefa Magnora stara się myśleć, że to jest nieprawda i że to się wcale nie stało. Czoik otwiera usta, jakby chciał coś powiedzieć, ale nic nie mówi, bo nie znajduje słów. Jakimś cudem wie, że to prawda. Po jakiemu? Dopytuje jednak. Zabiłych Dziołcha. Ta okrejżyś godą, mówi Józef. Pieru na kero, pyta człowiek. Nie pamięta. Karolinę Ebersbach. Ta, co do niej szło przyjścia podupić. Takżeś godał o niej. Ty nie gotujesz dla szpasu? Człowiek próbuje dalej nie wierzyć. Nie. No ale jakżeś to ją zabił? Czemu? Józef milczy. Człowiek czeka na odpowiedź. Boś tak powiedział o niej, a że szło do niej przyjścia podupić. Odpowiada Józef i nagle patrzy w oczy człowiekowi i patrzy mu w oczy z wielkim wyrzutem. To twoja wina, mówi spojrzenie Józefa Magnora. To przez ciebie zabiłem dziewczynę, którą kochałem, najczystszą z czystych miłości, bo kochałem jej ciało swoim ciałem, a przez ciebie ją zabiłem. Przez to, co powiedziałeś. Sonia Bohosiewicz i Andrzej Mastalerz. Czytamy fragmenty nowej książki Szczepana Twardocha pod tytułem Drach. To jest jakieś takie chtoniczne bóstwo. To jest głos ziemi jakoś spersonalizowanej, takiego smoka, ale właśnie chtonicznego, ziemskiego. Muzyka Tomek Wachnowski. Zapraszamy.